سیدی امیری اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی مدنی اسلامی بھائی کی جامعۃ المدینہ میں یا جامعۃ المدینہ کسی بھی شعبے میں ترکیب نہیں بن پاتی اجیر ہونے کی حیثیت سے، تو اپنا الگ سے اسکول، اکیڈمی یا دینی مدرسہ قائم کر کے وہ اس انداز میں کام کر سکتا ہے، اور اگر کوئی اس انداز میں کام کرے تو اس کی جامعہ میں جانا، اس کے اسکول یا اکیڈمی کو تقویت دینا، یہ تنظیمی طور پر ہمارے مطلب کس کیا ایسا کرنا چاہیے سائیں بھائی کو؟ اور اگر کسی نے اکیڈمی کھول لی ہے جامعہ سے الگ، تو وہاں پر ذمہ داران جا کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کوئی بھی ایسا اقدام ہمارے مدنیوں کو نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہماری دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کو تشویش ہو۔ تو واقعی اگر وہ وہیں پر اپنا جامعہ کھولے گا تو دونوں میں ٹکر ہوگی اور ایک دوسرے کے طلبہ کو دونوں کاٹیں گے، تو اس طرح اپنی طاقت جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔ فتح و رضویہ شریف میں ایک جزئیہ اس نظر سے گزرا میرا، اس تعلق سے ایک فتویٰ اعلی حضرت کا کہ ایک سنی مدرسہ پہلے سے موجود ہے اور قریب میں دوسرا مدرسہ اس لیے کھولنا تاکہ اس مدرسے کے افراد جو ہے طلبہ اس مدرسے میں آ جائیں، تو اس نیت سے یہ کھولنا کیسا ہے؟ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اور کوئی وجہ نہیں ہے، یعنی ایک مدرسہ ہے کہ جو صحیح خطوط پر مسلک اہل سنت کا کام کر رہا ہے، اب خامخواہ بلا ضرورت شرعی مدرسے کا قیام کہ اس سے اس مدرسے کو نقصان پہنچانا مقصود ہو، تو یہ مدرسہ زرار ہے، مسجد زرار جس کو ڈھا دیا جائے، ایک صورت۔ اچھا، اگر یہ صورت نہیں ہے کہ اس مدرسے کو یہ توڑنا نہیں چاہتا بلکہ بس اس نے اپنا مدرسہ کھول لیا لیکن اس مدرسے کے ذریعے اس مدرسے کیا کام جو ہے اس پر اثر پڑے گا، اس کی افرادی قوت ٹوٹے گی، تو اس لیے بھی اعلی حضرت نے مشورتاً ارشاد فرمایا کہ ایسا کام نہ کریں کہ جس سے سنیوں کی طاقت تقسیم۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی مدنی ایسا کرے گا، اپنا الگ مدرسہ کھولے گا، تو چونکہ اس کے بھی کچھ نہ کچھ انفرادی تعلقات تو ہوتے ہیں، تو اس طرح کچھ طلبہ ٹوٹ کر اس کے پاس پڑھنے جائیں گے اور اسلامی بھائیوں کے مابین رقابت کی صورت بنے گی، ناراضگیاں ہوں گی، ہو سکتا ہے غیبتوں، چگلیوں، تومتوں، بدگمانیوں کا سلسلہ شروع ہو اور گناہوں کا دروازہ کھلے۔ تو اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ کوئی بھی اسلامی بھائی جو واقعی دعوت اسلامی والا ہے، اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جبکہ دعوت اسلامی ایک کام کر رہی ہے تو اسی انداز پر وہ کام کرے اور اس سے آپس میں ناراضگیاں اور دشمنیاں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا جواب کافی وافی اور شافی ہے، انشاءاللہ اس پر غور کر لیں، ورنہ آپس میں ناراضگیاں اور دشمنیاں ہوں گی اور آپس میں لڑائیاں ہوں گی، فتنہ فساد ہوگا، اور فتنے کا دروازہ کھولنا نہیں چاہیے، ہمیں بند کرنے چاہیے۔ روزگار کے اور بہت ذرائع ہیں، اللہ برکت دینے والا، کوئی اور ذریعہ استعمال کرے۔ اگر یہ کہ دین کی خدمت کرنی تو دعوت اسلامی کا میدان بہت وسیع ہے، تدریس کے ذریعے تو دین کی خدمت نہیں ہو سکتی نا، علمیہ میں یا کسی بھی دعوت اسلامی کے علمی شعبے کے ذریعے ہی اجیر بن کر تو خدمت کرنا ضروری تو نہیں ہے نا۔ یہ جو ہمارے ہزاروں مبلغین ہیں کون سے اجیر ہیں؟ دین کی خدمت ہی تو کر رہے ہیں، اور آپ پیداوار کس کی؟ جو دعوت اسلامی کے مدنی علماء پیداوار تو دعوت اسلامی کی ہے نا، اور ان کو اجیر ہونے نہیں، فی سبیل اللہ بیانات کرنے والوں اور درس دینے والوں نے الحمدللہ اس منزل پر پہنچا ہے کہ انہوں نے داخلہ لیا اور یا عالم بنے۔ تو اپنی اوقات نہیں بھولنا چاہیے، اپنی ماں کو نہیں بھولنا چاہیے، ماں سے وفا کرنی چاہیے، دعوت اسلامی ہم سب کی ماں ہے نا، تو ماں نے پالا پوسا بڑا کیا اور آپ عالم بنے، اب ماں نے جو دکان سجائی ہوئی ہے اس دکان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہونا یہ وفاداری نہیں ہے۔ تو ہمت کیجئے اور دعوت اسلامی کا ہی کام کیجئے، دعوت اسلامی کی چھتری کے نیچے رہیے اور جو ذمہ داران کہتے ہیں وہی کیجئے، جب تک وہ شریعت کے خلاف کرنے کا آپ کو حکم نہ دے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم